galegos no vais. Écheme que íbamos a conectar con Galicia otra vez, ¿no? Sí, vamos a conectar con Galicia y estamos intentando conectar. Sí, pero... Porque queremos, pues, hablar con un rapaz, sí, de Chantada. Sí, ¿cómo se llama? Damián Seijas. Ah, entonces sí, que es el ganador del 10º Campeonato Nacional de Baristas, sí, que tuvo lugar en Málaga. Sí. Que demostró que prepara el mejor café de España. Seijas de Chantada. Seijas, que era o campeón de Galicia, sí, tuvo que demostrar as súas habilidades diante de 16 baristas de todo España, ¿no? Sí, sí, sí. Esta competición Seijas organiza dentro do ano 2006. Exactamente. Por un café, premia a mellor técnica e coñecemento na preparación dos expresos capuchinos e distintas bebidas con café. Café con leite tamén, non? O mellor argallando e poñéndolle iriocar un arroso ou un corazón, en fin, calquera cousa. A cultura do café en España, non? Prestixar a figura do barista. E aparte deso, non todos os cafés sirven. Claro, claro. No, e a leite, o mellor, ten que ter unha forma especial de quentala tamén. Exactamente. A ver que nos explique, entón. Dalle a benvida a este moi boas tardes, Damián Seijas. Hola, moi buenas. Moi buenas. Que tal? Ten en conta que quen te chamou tamén se chama Damián. Pero... Sodes coleguitas. Sodes colegas, eh? De nome. Sí, sí, sí. Moitas gracias por atendernos, Damián. Gracias. Estábamos falando aquí, poñendo en coñecemento a toda a nosa audiencia de que ti foches o campeón de este 10º Campeonato Nacional de Baristas, que xa eras campeón en Galicia, lóxicamente, sí, non? Pero comentábamos tanto Armando como eu que o leite que acompaña precisamente, sí, eses cafés que sirves ti tan maravillosamente, ten que ser un leite especial ou ten que estar quentado dunha forma tamén especial? Como ou eso é secreto do barista? No, aquí secreto non hai ninguno. La leche, efectivamente, hai que tratarla como se merece, pero tampouco de ninguna forma especial. Lo que no tenemos que hacer es maltratarla. Yo creo que es más difícil tratar la leche mal que tratarla bien. Ajá. Vale, de hecho nos lleva más tiempo porque empleamos más tiempo para calentarla y todo, si la hervimos. Entonces, nada, utilizar una leche de buena calidad, que tenga una buena grasa y una cantidad importante de proteína. Pero a leite galega, ¿no? Efectivamente, en el meu caso, por ejemplo, siempre galega, siempre, ¿no? Con leite galego, sí. Bueno, muy bien. Yo asunto, aparte de eso, que... que sei que tiveches un premio especial de visitar e viaxar a Colombia, non? Sí. Sí, sí, sí, foi uno de los premios del campeonato. Sí, muy ben. Bueno, o asunto que corresponde a facer presentar un café dun xeito determinado, porque falaba aquí Armando de que, bueno, que por riba do café víase un corazón ou unha rosa ou unha cousa... Hasta incluso unha folliña como se fora de castiñeiro. Sí. Casi. Vale. Casi. Entón, o leite non... Tamén. Perdona. Estabas a informarnos. Que... No, digo que estamos con pulpo, a ver si sale algún día. Ah. Son diseños que se elaboran ca crema de leite, sí, la crema de café. O sea... Bueno, no meu caso fixen un xogo de magia. Anda. Bueno, que primeiro diño unhas cartas aos xueces, sí, e despois, pois, claro, tentei de adivinhalas no capuchino, non? No meu caso levaba tres corazóns e no outro levaba seis. Ajá. E coincidían cas cartas dos jueces. Ah, amigo, entón compraxe yo, seguro que mercaches o truco ao mago Antón. Bueno, algo se andar nese traballo, non? No, gustame moito, decidí poñerlle un puntiño de magia, non? Porque creo que claro, o ejercicio en sí é algo mágico, entonces pois desenvolvamos sí. De punto, non? Ten que ser máxico, eu falaba lle a Armando de que o leite ten que estar quente dun xeito determinado cuidado porque si ferve demais non, despois non, non, non te vete, e si non ferve tamén chega a un, é dicir, eu que considero que debe ser medio secreto polo feito de que si sí, que a tratas moi ben, pero ten que o tino e o tento é do barista, non? Exactamente. Sí, a ver, los años de experiencia también pues te van diciendo ya por el sonido y tú ya sabes cómo está la leche. Mm-hmm. Más que nada, se trata de no quemarla sobre todo porque es cuando de hecho quemamos todas las propiedades de la leche y las perdemos y las cambiamos. Vale, perderíamos dulzor, ganaríamos un punto amargo. Mm-hmm. Y luego lo que perdemos es sobre todo cuerpo, textura en la boca, no se mantiene tanto, sería como un café aguado, por la leche también tendría una textura como aguada. Uh-huh. Y sería rápido de la boca. Y entonces fue muy difícil o trabajo que fixete Selí, porque si había 18 competidores que andan a ti, pues llegar a ser o primero tela marinera. Costa, a ver, eu xa levo 3 anos, era o meu terceiro campeonato, o primeiro, bueno, pues por un fallo meu dunha extracción nun café nun cóctel, pois non digo que perdí o campeonato, pero sí que podía estar aí arriba porque ganou o premio a mellor café expreso. Sí. Pero bueno, a experiencia, por ir ver o campeonato tamén, de ir participar outra vez tamén o ano pasado, todo pois vas conocendo un pouco o que buscan os suizos tamén. Cada un tamén vai collendo máis experiencia, máis tablas, máis coñecementos, prepara os exercicios mellores, o sea. Costa, non é moi difícil chegar e encher. Que hai xente que o fai, hai xente que o fai. Oye, o café é natural ou hai mezcla? Hai mezcla, pero de orígenes. Ah. Non de café natural e de café torrefacto. Podes facer unha mezcla de orígenes, pero ser un 100% natural. Eu non me, ali ningún barista, nin nas cafeterías, nin na casa, nin nun campeonato, nin de broma utiliza café torrefacto. Soy sano, se debería estar prohibido. Sí. Que é malo para dañino, para a salud, en grandes cantidades, non en pequenas cantidades, pero sí que pouquinho a pouco non é beneficioso. Que recomendas ti? Por exemplo, eu que chego a casa e quero facer na cafetera que se fai normalmente, pois quero facer un café. Compras un café en grao? Sí. Comprar un café en grao, tens que comprar un molinillo. Sí. Vale, un molinillo compras unha vez e xa chegará para toda a vida. Sí. Vale, un gasto importante, pero bueno, quédanos aí para sempre. É unha maquinaria necesaria. Cambiamos de cafeteira, ajustamos o molinillo e temos o café no punto. Non, o café en grao perde moitísima, o sea, molido perde moitísimas propiedades, entonces ir moendo a dosis xusta. En concreto, no caso desa cafetera, o que recomendo é quentar o leite aparte, sí, ou no mismo recipiente, despois poñerlle o filtro co café, sí, cerrala ben e acabar de facer o café, porque senón, mentre se quenta esa auga, o metal transmite o calor ao café, e pode queimarnos o café e producirnos sabores amargos. Así que, por exemplo, prefacer un café, pois poñe a auga xa quente. Sí, poñe a auga quente. Podemos poñela xa directamente, sin tapar, sin o filtro do café, ou quentala aparte, e despois botámola aí, para que non nos queime. Sí. Pechar todo ben e acabar de facelo. Pero é moi moi importante. Sí, sí. Porque é dicir, o moído no momento, non? Por o feito de que as propiedades absorbense en ese momento, non? Porque si claro, o que ben moído, aínda que este envasado o vacío, non ten esas propiedades propias do café, non? No, porque oxídase. Oxídase. A mellor vale, abres o paquete, o primeiro café, sí. Pero despois o resto tampouco é que vayas consumir o cuarto kilo no momento. Sí. Entón é mellor comprar paquetiños pequenos tamén, en vez de irse a un paquete de un kilo, de medio kilo, irse a paquetiños de 250 gramos, que ahora xa os venden. Vale, podes cambiar de café moito máis a menudo, ir probando cafés diferentes, para saber que tipo de café te gusta máis. Claro, sí. Eu que son cafeteiro... É modelo. Eu que son cafeteiro, que me gusta o café... Pois eu tuve traballando en hostelería hasta fai pouco. Entón, pois eu que me tiño un moinho do café, eu sempre tiña a cafeteira, pois sempre a punto. E o moinho tamén. E entonces dinme conta que tiño un moinho que moía hasta que se enchía o depósito. Sí. Pero despois cambiei de moinho e moíache o mellor un pouco, o mellor para 3 ou 4 veces. Cando ti lle dabas, soltaba para outra vez. E notén de que o café era moito mellor. Claro, claro, claro, claro, porque si solo chegar de unha carguiña, sí, como moito, pero outro, imagínate, que tens o molinho cheo e gárdalo dun día para outro. Exactamente. No, e despois, imagínate, un cliente que ven a primeira hora da mañán, e ven a primeira hora da tarde. Sí. O café xa non ten nada que ver un co outro. Un estuvo molido toda a noite e o outro xa estuvo a maquinaria en funcionamiento, está recién molido, como a quen di. O sea, non ten nada que ver. Sí, porque vas en algún sitio, eu precisamente vou a un sitio... O tío é barista, gusta lle, en fin, esos detalles, onde tomo café, pois moitas das mañáns. Exactamente, a humedad tamén fai moito. E entón, pois, veixo aí, pero vas a outros sitios e tens que salir correndo para o lavabo. Pero xa miras para a tolva, xa miras para o vaporizador, que están todos blancos, está... Os vaporizadores son plateados, son de acero inoxidable, son así de fábrica, ten que estar impecable. Claro. Sí, esa leite moi guarra, sí, sobre todo no Bravo, por exemplo. Ui. Sí, vale, sí. Miras as tolvas do café, dos domoninhos, a parte de arriba, están todas con aceite, por arriba moitas cafeterías non se limpian, pois hai outra xente que é super pulcra, super, super limpia, super higiénica, sí. Pero bueno, pouco a pouco cada vez vanse dando máis de conta, tampouco había unha formación aquí en España relacionada con o mundo do café que nos contara os hosteleiros por esas pequenas cousas, pero bueno, agora pouquinho a pouco sí que xa se pode tomar café en máis sitios. Porque eu, por exemplo... Eu vou por aí, por exemplo, en Galicia, cando vou e tal, normalmente sírvese bon café. Sí, sí, hai que no norte, a verdade, que... Sírvese moi bon café. Hai de todo, como en todos os lados, exactamente. Pero a verdade que sí que nos preocupamos un poquinho. Sí. Sobre todo, bueno, xa estamos baixando bastante o tema de torrefacto. Sí. Non queren acabar de quitar de todo, por medo. Sí. Pero bueno, sí que xa están baixando cada vez máis, en vez de un 60-40, pois pues están un 80-20. Sí. Na zona centro de España, pois... son cafés máis brutos, cheguei a ver a inversa, o sea, 40 naturales, 60 torrefactos, unha cafetería. Madre Dios. Carai. Eso, vamos, eso... Eso mismo licor café tamén, cando se fai con café torrefacto, tamén é dañino para o estómago. Claro. Nótalo un momento. Sí, sí, sí. É que se nota cando fai as notas de uns ou outros. E dentro do café solo, o capuchino, non? O propiamente café, esa cremiña que algúns chegades a facer... Que non todos son capaces de facela conseguir. A máquina pode ser a mesma, pero algúns son capaces de servir o café mediano, nin corto de todo, nin largo de todo, que, bueno, pues, parece que estás paladeando, sí, un anaquiño de café en bruto, non? Como cal é o secreto fundamental, que, aparte do moído, non? É buscarlle o tempero a máquina ou como? Que o café ten que estar fresco, non pode levar tempo tostado tampouco, porque igual que cando está molido, pois oxida, pois en grau tamén, só que aguantanos un poquinho máis porque nos protege o grano, non? A propia pel. Pero o café ten que estar fresco e logo ten que ser un café de calidad. Exactamente. Vale, ten que ser un café de calidad, temos que partir dunha boa materia prima, eso, recién molido... no seu punto de tienda, que a presión a punto da máquina, da temperatura tamén. Vale, son moitos pequenos factores que influen, pero un despiste de algún, pois xa che fai perder o resto. Da igual que estés facendo o resto ben, porque un despiste xa che tira abaixo todo o traballo e demais. Claro. Un Black Eiger de Aigore. Pois, sí. O de Tailandia, sí que é un dos cafés máis valorados, non? ¿En dónde? O de Tailandia. ¿En Tailandia? O de Tailandia, sí. Black Eiger. No, en Indonesia, puede ser. Ah, pues Black Eiger. Ah, Black Eiger. Sí. Pero bueno, eso también son cosas de marketing. Sí. O mejor es porque... No quiere decir que sea un dos mejores cafés del mundo, sino que o mejor es un café muy exclusivo, que es un lote muy pequeño, con 300 claro. kilos nada más en todo año, entonces lo que quiere es tener que pagar. Es muy caro, igual exactamente. Igual que jamaicano, Jamaica... É unha isla moi pequeniña. Sí. Ali, bueno, cultivase a base de café outra serie de plantas, non? Sí. Entón, se quer café jamaicano, pois, por exemplo, telo que pagar tamén, pois, porque é moi exclusivo. Claro. E xustamente, pois, está nunha zona da montaña, nunha ladera, que lle daba aí o microclima perfecto, a altitud. Se son lotes moi pequeniños, non quero dicir... Son cafés de gran calidad, pero non quero dicir que sexan dos mellores do mundo. Claro, claro, claro. Sí, sí, hai que diferenciar precisamente a exclusividade da categoría do propio café, non? Claro, bueno, claro. Escoita, seguro que xa te teñen preguntado moitos, porque tes recibido máis de dunha entrevista, nos considerámonos orgullosos e gabámonos de poder terte aquí precisamente na nosa humilde radio, pero esa pregunta que se fixeron desde cando che veu esa afición polo café, sendo novo, ademais nunha aldea de Galicia? Pois foi por casualidade, eu estaba estudiando cociña. Sí. Bueno, dixen, bueno, pois a miña idea era abrir un restaurante, un local no futuro. Era moi noviño, tiña 20 anos, bueno, moi noviño, ainda sigo sendo. Pero, bueno, tiña 20 anos e dixen, bueno, pois mira, vou facer o curso de servizos de restaurante bar, porque, polo menos para controlar o comedor tamén, se algún día tiño negocio, pois quería saber un poquinho de todo, non? Sí. E viñanos dar unha charla, veu o fundador, o presidente actual da Asociación Barista de Galicia, Augusto Fernández, Augusto Morales, perdón, e venos dar unha charla a todas as escolas de hostelería de Galicia de que era un barista, tanto os alumnos como os profesores, ninguén tiña ni idea. Sí. Entón, venos dar unhas charlas informativas. Yo, ao final da charla, eu estaba na Escola de Hostelería de Vilamarín con María Rey, que era a miña profesora, que a verdade que portouse comigo xenial, conseguiu-me todo o apoio necesario, deixándome a aula, deixándome todo pa practicar. E nada, foi por un vídeo que nos puxeron ali ao final da charla, que cortamos dos dibuixos no café. Eu teño que aprender a facer eso, eu quero aprender a facer eso. E foi cando me deixaron a aula, practica, iba a haber un campeonato de escolas de hostelería, era o primeiro. Deixaronme, a verdade, que a cafetería da escola para min só todos os días. Pouquinho a pouco, pois, chegou o ano siguiente, cambiei de escola, fun para Santiago, deron unha oportunidade de volver ir. O siguiente tamén, xa levaba tres. E como que empezas a probar café de aquí, café de alá, para ir aos campeonatos, pouquinho a pouco, e me metendo na sangue. Mira. E hasta hoxe. Moi ben. Bueno, e actualmente, donde... Aparte da pregunta que che vai fazer ao mesmo Armando, actualmente, onde podemos disfrutar da túa presencia? En Monforte ou en Quiro? En Chantada. Non estou a puntiño xa de abrir unha escola de formación. Ah, sí? Mira. En Chantada, sí. Unha escola de formación barista e de formación en coctelería tamén. Bueno, tamén despois, pois, todo o tema relacionado con servicios de restaurante bar, pois tema de sala, de comedor, de cafetería... un pouco asesoramento tamén de locales, diseño de cartas, elaboración... Ah, cara, ainda. Vas ampliando, ¿no? Entonces a túa... A teima que le ven, sí, no, eu dicía xeso porque acórdome que Xosé Manuel comentounos que un tempo estuve resentando a Picota e o espacio gastronómico en Monforte, non? Por eso, bueno, e agora, entonces, en Chantada, en que sitio podemos ir a degustar contigo eses vos cafés? Pois mira, está ali mesmo no centro de Chantada, ali na Plaza de Abastos, na calle Juan 23, ali no número 7, sótano. Sí. Vale, chamase Bartécnics. Nada, se está pechado, podo despetar, que encantado, as cafeteras están a punto, e os molinillos tamén, café hai. Muy bien. Bueno, a pregunta que che quería lanzar, Armando, era con respecto ao tema do café mismo, non? Sí. Como se... Bueno, eu aparte de eso que é isto, dicirlle, por exemplo, que cando eu entrei a traballar en hostelería, bueno, xa tuvera antes, nun sitio, pero entrei nun sitio e vin que o café salía malo. Eu previn o café porque a mí me gusta o café, e dixen ao xefe, dixen, oiga, e a usted pagan o café aquí, pagan este café. Dice, claro. Digo, é que se mo dá a min, eu tirollo a cabeza. Digo, claro. Porque isto non hai que no trague. Hasta que eu xa comprobei os molinillos e todo eso, e gradual, e dixo, e faime el, pois ahora sí que está un bon café. Dixiñe, pois así, é como hai que fazer. E outra cosa que te quería preguntar, o café con azúcar, sin azúcar, o azúcar blanco ou moreno? A min, un punto de azúcar moreno, un puntiño. Sí. Vale, gústame, en certo tipo de café. Pero eu perfectamente tomo sin azúcar. Si é expreso, ese punto de azúcar pode ser que lle bote. Pero en filtro xa nin de broma. En filtro non, porque se come un pouquiño que lle bote, como é realmente unha infusión, vale, moi suaviña, tipo pa beber pola tarde ou despois de cear. Aí sí que xa nada, porque o que me gusta é o café. Ah, claro. Claro. matarías todo o que o café. Botándolle azúcar, lógicamente, claro, cambia o gusto do que o café, claro, propiamente dito. Un poquinho de mel tamén, podría botar, un capuchino, pois pues quedalle moi ben un pouco de mel. Aquí temos moi boa mel. É tanto. É máis aí pola terra de Chantada que hai tan bon mel. Bueno, entón, bueno, pero que entón o feito de servir un café do xeito que ti nos presentas tamén sube o precio, non? Bueno, non sube o precio porque as cousas tamén están algo complicadas. Sí. Despois o tema é que sigue sendo rentable. Sí. Si podes poñer un café a 1 euro, estás xogando cun café de 30, 40 euros. Sí. Sigue sendo rentable, non lle ganas o que lle ganarías, non pagas a experiencia desa persona, o interés que lle está poñendo. Por un lado é triste, porque a xente que se diferencia, pois tamén debe se diferenciar en todo, creo eu. Eu penso que, ás veces, 1 euro pode chegar a ser caro, e 1,20 euro, 1,40 euro pode chegar a ser barato. Sí. Ah, bueno, claro. Ahí está, a eso nos referíamos, exactamente. Sí, eu por eso se puxen en nombrete aí preguntándoche polo precio, claro, porque polo feito de que non somente o cariño que se lle pon para traballar, senón o precio da materia prima, non? Senón tamén, claro, o feito de que unha persoa que che sirve un expreso que parece auja manchada. Sí. Claro, que es 1 euro é caro. Ahí está. E con 50 céntimos tamén. Sí. Claro, sí, no, eso non é que nin regalado. Perdón. Sí. Y, a verdade é que estamos disfrutando e aprendendo cousas contigo. Sí. Teremos que buscar momentos para poder... Ademais, pois... Para que nos fales desas outras inquedanzas que tes con respecto a hostelería, Nada, pois pues en Xaneiro creo que me vou acercar por aí, así que miramos un huequiño. Sí. Eu encantado, sabes que eu encantado. En Xaneiro, entonces, vas a intentar inaugurar precisamente... tamén en Chantada, ¿no? No, en Xaneiro espero ir a Barcelona. Ah, sí? Claro, entonces a ver si puedo estar ahí con vos. Hombre, pues nos encantados, claro, de que nos visites aquí na nosa radio. Nun mes inauguro a IKEA Academia, nun mes e pico. Nun mes e pico. Estás... Despois en Xaneiro queres vir a Barcelona, ¿no? Sí, teño que ir a Barcelona. Ah, Pois nada, xa sabes. Podemos aproveitar. Pois mira, como tens o meu contacto, que me podes seguir perfectamente, nós temos o contacto del... E nosotros temos o teu contacto, mira. Pues, claro. Poñémonos en... eso, nunca mellor dito, en contacto para poder degustar contigo, para saber máis cousas de ti. Cousas que ainda sendo novo, porque, según parece, ainda non chegaches aos 30, seguro que coas inquedanzas que tes con respecto a todo o que nos acabas de decir, si vas a abrir esta escola, seguro que terás moitísimo alumnado inquedante precisamente para poder aprender cousas desas que vas a poñer en marcha, non? É, seguramente. Aquí xa tiña que estar aberta. Xa tiña que estar aberta. Bueno. No, sí, a verdad que sí, gracias a xente que tamén ten o interés de formarse nestes tempos tamén, que aquí sí, tamén veu ben pa que a xente se dara conta de moitas cousas. Unha delas foi a formación en todos os ámbitos. Sí. Xa non só por aburrimiento, que moitos por aburrirse e por lo menos vou facer un curso ou algo. Claro. Pero sí que pouquinho a pouco, sobre todo este mundo barista e mundo cotelería, que tamén vai moi complementado co café, sí que a xente está respondendo a verdade que moi ben. Pois moi ben. Agradecemosche moitísimo a túa aportación e a túa colaboración. Eu suxeriríache que ti, como aficionado a música e a gaita, pois que en algunha ocasión tamén dibuxes o noso instrumento en algún deses cafés que sirves. Pero tía que vai a Barcelona, vou levar a gaita, vou tocar aí a muñera e Chantada. Pois, asociación estaremos encantados. Antes de barista fun gaiteiro. A eso me refería, que, claro, bueno, aproveitar que ese noso instrumento é precioso, ademais, feiticeiro, pois non sei, en algunha ocasión, pois en algún café fai ese exercicio de pintura que ti faz tan ben, dibuixa yo nun café os que nos gusta a música. Exactamente. Pois encantado. Moitas gracias. Moitísimas gracias pola idea. Moitas gracias. Gracias a ti, Damián, e en fin. Que seguiremos en contacto e incomodaremos en outro momento, cando, por exemplo, os poucos días de inaugurar a escola. Perfecto. Vale. Pues, sabes que será un placer. Moitas gracias, Damián, e moitos éxitos. Nada, gracias a vos. Te debo a tarde. Campeón. meus ollos nunca perderás, señor gran coita, entre eu vivo por direi vos fremos a mía, señor, destes meus ollos a coita que hai.